Her gece boş duvarlara bakıp senin olduğun anılara dalıp ah çekip isyanıma isyan katıp lanet olsun. Beklemekten yoruldum, özlemekten yoruldum. Geleceksen gel, çok özledim. İçinde olmadım dünyanın çarkına, doğmadan önce güneşin çarkına. Yoksun ya sevgisi de aşkın. İçinde olmadığın dünyanın çarkına, doğmadan önce güneşin şalkına, yoksun ya sevgisine aşkına, lanet.